कि मन को आप विषयों के साथ जितना जोड़ेंगे उतना मोटा होता जाएगा। मोटा व्यक्ति स्थूल शरीर वाला कोई बलवान नहीं होता है। आप मोटा देख करके किसी को मत समझिए कि इसको बल ज्यादा है, क्योंकि वो चर्बी से शरीर मोटा हो जाता है पर बलवान नहीं होता है। ऐसे मन विषयों के संग से क्या होता है, मोटा हो जाता है। मोटी चीज को पकड़ेगा वो सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होगा और वासना को बढ़ाएगा। इसलिए मन को और वाणी को और शरीर को संयमित रखना चाहिए उसको। तो मन को कैसे संयमित रखेगा कि वही विषयों का चिंतन छोड़ देना चाहिए। विषयों के चिंतन से मन स्थूल होता है और वासना बढ़ती है, इसलिए मनोनाश वासना क्षय के लिए आप प्रयत्नशील हैं। तो जिससे मन मोटा हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रयास यही है। इस समय प्रयास उस समय यही करेगा ना, मनोनाश वासना क्षय। तत्व ज्ञान से मनोनाश वासना क्षय तीनों का एक साथ जो है प्रयास होता है, तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय। तो वासना क्षय और मनोनाश आप करना चाहते हैं, इसलिए विषय के चिंतन से मन को मोटा आप मत बनाइए। तो मन को नियमित रखिए आप। मन को नियमित कैसे रहेगा कि विचार से, और वाणी को आप नियमित करिए यतवा। तो इससे सभी इंद्रियों को ले, इंद्रियों का प्रत्याहार कर, इनका व्यर्थ खर्च नहीं करने के। इंद्रियों के द्वारा शक्ति खर्च होती है, शक्ति अंदर की खर्च होती है। जितना हम इसको नियमित करेंगे उतने आप अंदर से बलवान बनेंगे। और नयम आत्मा बलहीन न लभ्य, आप अंदर से बलवान नहीं होंगे तो आत्मदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंदर से बलवान बनाने के लिए इंद्रियों का संयम आपको आवश्यक, इसको भी नियमित करना आवश्यक। और शरीर को यदि आप नियमित नहीं करेंगे तो आसन की दृढ़ता होगी, तभी आप जो है वह दृढ़ता पूर्वक मन को एकाग्र करने में समर्थ होंगे। और आसन ही आपका दृढ़ नहीं होगा तो फिर मन को कैसे दृढ़ करेंगे। इसलिए आसन दृढ़ होना चाहिए, शरीर भी नियमित होना चाहिए। तो यतमानस उसी को मानते हैं कि संकल्प त्याग के द्वारा यतमानस हो जाता है इसके द्वारा, और विषयों के चिंतन के द्वारा जो है मन स्थूल हो जाता है। उपनिषद में भी आया देखो कि शरीर की दृष्टि से मन की दृष्टि से आया कि नाभिरतो दुश्चरितान। पहले क्या कहा, शरीर को जब तक ये साधेगा नहीं, दुष्कर्मों को नहीं छोड़ेगा तब तक इस मार्ग में नहीं जा सकता। ना शांतो, इंद्रियां नहीं शांत हैं इसकी तो फिर जो है ये इस मार्ग में नहीं। ना समाहित, इसकी बुद्धि तत्व में जो है वह समाहित नहीं है तो नहीं। ना शांत मानसो वापी, तो इसलिए मन और वाणी और शरीर को नियमित करना, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तत्व साक्षात्कार करना चाहता है, भले ही उसको परोक्ष ज्ञान है पर तत्व साक्षात्कार करना चाहता है, तो इन तीनों का नियमन करना उसके लिए आवश्यक है। ये तो वाक काय मानसा, तत्परता किसमें होनी चाहिए उसकी, कहा फिर भी तत्परता होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि ये तो बात मान काय से होकर के आलसी होकर के लेटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। बहुत लोग कमरा बन करके लेट जाते हैं, इसे नहीं काम चलता। ध्यान योग पर, नित्यम ध्यान योग पर, लेकिन नित्यम जो है इस चीज को जो है वह सबके साथ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि नित्यम विविक्त सेवी, एकांत के सेवन करने का स्वभाव उसको सदा रहना चाहिए। नित्यम लघ्वासी, नित्यम ये तो वाक का है मानसा, नित्यम ध्यान योग पर, ध्यान योगी परो ने, ध्यान योग पर, ध्यान योग पर, वो ध्यान योग में तत्पर होना चाहिए। ध्यान योग में तत्पर दोनों प्रकार से, एकांत में है तो बैठ करके जो है मन को एकाग्र करके अंतर्मुख करके स्वरूप के तरफ ले जाना, और चलते फिरते सावधान रहना, चलते फिरते सावधान रहना, जहां पर जो है वह सावधानी ही ध्यान है। चलते फिरते भोजन आपके सामने आया, अब भोजन आपके सामने आया तो आप जो है वह किसी राग से किसी लालच से खा रहे हैं कि आप जो है वह योगी बन करके खा रहे हैं, ये सावधानी नहीं रहेगी तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे शरीर बुद्धि आई, किसी ने गाली दिया तो जब जो है शरीर मन में जरा सा विपरीत मालूम हुआ उसी समय आप सावधान नहीं होंगे कि ये अनात्मा है, अनात्मा के साथ हम क्यों संबंध कर रहे हैं, अनात्मा के साथ हम संबंध क्यों करने जा रहे हैं। आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपका ध्यान बिगड़ जाएगा उसका। इसलिए नित्यम ध्यान योग पर, नित्य जो है वह ध्यान योग में लगना चाहिए। परंतु ये कैसे बनेगा कि जब जो है वैराग्य का आश्रय लेकर के आप बैठेंगे, जब किसी जगत के चाहे वह यश हो चाहे धन हो चाहे कोई लोक की प्राप्ति हो इसकी इच्छा मन में लेकर के बैठेंगे तो नित्य ध्यान पर आप नहीं रह सकते। इसलिए वैराग्य को सुदृढ़ रखना चाहिए, विचार विचारज वैराग्य आपके अंदर सुदृढ़ होना चाहिए। मैं बार बार जो कहता हूँ कि एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मदर्शन है, हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है, हमारे जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। लक्ष्य आप नहीं भूलेंगे तो जितने भी पड़ाव जीवन में पड़ेंगे उसको आप पार कर जाएंगे। आपका लक्ष्य है हरिद्वार पहुंचना तो भले ही आपको रात को इंदौर में रुकना पड़े तो भी आप दूसरे दिन वहां से आगे चल देंगे। यदि आप लक्ष्य भूल जाएंगे तो इंदौर में सुविधा मिल गई तो वहीं टिक जाएंगे, उज्जैन में सुविधा मिल गई तो वहीं टिक जाएंगे। तो समाधि के लिए जब आप चलेंगे, पहले भी हमने बताया था कि जब योगी समाधि के लिए चलता है तो माया घबरा जाती है, माया सोचती है कि अब तक तो मेरा नौकर था ही, अब तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो घबरा करके क्या फेंक देती है, सिद्धि फेंक देती है। तो सिद्धि से हो जाती है प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि से क्या होता है, प्रसिद्धि के बाद आएगी रिद्धि, और रिद्धि के बाद आएगी आधि मानस रोग। अब इस रिद्धि को क्या करना, कहाँ लगाना, हॉस्पिटल खोलना कि क्या खोलना। तो आप तो समाधि के लिए चले थे, अब समाधि भूल जाती, समाधि विस्मृत हो गई तो फिर पड़ाव में जो है टिक जाता है, फिर पड़ाव में रस लेने लगता है, फिर समाधि से रहित हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने को यही निर्णय करके रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य समाधि, हमारा लक्ष्य दूसरा नहीं है। तो जहां भी पड़ाव पड़ेगा उस पड़ाव से आप निकल जाएंगे, और मानव जीवन का लक्ष्य यही हो सकता है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य दूसरा है ही नहीं, मानव जीवन का लक्ष्य दूसरा होता ही नहीं। इसमें ही ब्रह्मावलोकन धी परमात्मा ने उत्पन्न किया। इसी शरीर में आप जो है वह ये काम कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं, परमात्मा दर्शन कर सकते हैं। दूसरे शरीर में तो हम हार माने ही है, अरे दूसरे शरीर में तो हार माने हैं कि नहीं, वहां तो कर नहीं सकते, खा पी सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, पर ये काम तो नहीं कर सकते, भजन तो नहीं कर सकते ना। इसलिए साधु को कभी भी अपने लक्ष्य को तो यही बना के रखना कि हमारा लक्ष्य समाधि है। तो किसी भी स्तर से आप ऊपर उठते जाएंगे, और लक्ष्य को भूलने में बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा वैराग्यम समुपासित सम, नित्यम वैराग्य समुपासित, नित्य वैराग्य को प्रखर बना करके अपने को आधार कर, जगत की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित न कर सके, आपको बाध न सके। प्रभावित मन होता है, है, ये मन प्रभावित हो जाता है, ये सबसे बड़ा दोष है। कोई वस्तु का आने जाने में कोई मतलब नहीं, पर आपका मन प्रभावित हो गया तो आप सावधान। हम ऐसे लोगों को देखे हैं कि बाहर से कोई वस्तु नहीं रखते हैं, पर अंदर से उन उन वस्तुओं का मन में बड़ा प्रभाव है, मन में महत्व बना हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे भी संतों को देखे हैं कि बाहर से बहुत व्यवहार कर रहे हैं, पर अंदर से उनका मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं कर रहा है, किसी में भोग बुद्धि नहीं उत्पन्न हो रही। इसलिए आंतर वैराग्य, विवेकज वैराग्य अंदर जो है परिस्फुत रहना चाहिए। नित्यम जो है समुपाश्रित वैराग्यम समुपाश्रित नित्यम, और नित्यम ध्यान योग पर, और नित्यम विवेक सेवी, नित्यम लघ्वासी, नित्यम यत्वा काय मानसः, कहते नित्यम का संबंध सभी के साथ जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार जब जो है यह प्रयास करता है, तो प्रयास करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अभी इसमें और भी साधन आएंगे, जो साधन, जिस साधन के विषय में अब विचार कल आएगा, कल भाष्य में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। के विषय में हो सकता है, पर आत्मा के विषय में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त। अपने से भिन्न यदि आत्मा होता तो कर्म के द्वारा, किसी प्रकार के प्रयास के द्वारा आप उस आत्मा को प्राप्त कर लेते, अपरोक्ष कर लेते। पर आत्मा स्व से भिन्न है नहीं, तो आप किस प्रयास से प्राप्त करेंगे आत्मा को? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है? शास्त्र के द्वारा परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, आपको भी शास्त्र के द्वारा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करा देगा वो। अनुमति आदि अलग चीज है, ये हम नहीं कर सकते। अनुमति के विषय में तो फिर अलग ही विचार हो जाएगा ना। सुनने की अनुमति पहले किसको है, बोलिए? वेदांत श्रवण की अनुमति किसको है? विवेक वैराग्य सत संपत्ति मोक्षा से संपन्न है, तभी उसको सुनने की अनुमति है। और उसको किसके पास जाने के लिए लिखा है? श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाने के लिए नहीं लिखा है, ध्यान में है ना? अब इसी से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ध्यान इस पर दिलाना था कि आत्मा स्व से भिन्न होता तब तो आप किसी भी कर्म के किसी पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर लेते, पर आत्मा जो है वह स्वरूपभूत है। अब स्वरूपभूत की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास होगा? स्वरूप तो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, यानी आपका जो मैं है, इस मैं का अर्थ ही आत्मा है। तो आत्मा अज्ञात है नहीं, तो उसको जानने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो उसका विश्लेषण कर दिया कि जो मैं के साथ अनात्मा जुट गया है, इसको हटाना, यही पुरुषार्थ होगा। मैं का अर्थ आत्मा ही है, लेकिन मैं के साथ जो शरीर जुट गया है, मैं के साथ जो इंद्रियां जुट गई हैं, मैं के साथ जो मन जुट गया है, मैं के साथ जो बुद्धि जुट गई है, मैं के साथ अहंकार जुट गया है, इसको हटाना जो है यही ज्ञान निष्ठा है, ये निर्धारित कर दिया। तो ज्ञान निष्ठा हो सकती है। अब कहा कि अपरोक्षा, अपरोक्षानुभूति में फिर क्या प्रक्रिया बनती है, किस प्रक्रिया से अपरोक्षानुभूति है? तो कहा अपरोक्षानुभूति के लिए सबसे पहले तो आपको विशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, और धैर्य खूब रखना चाहिए, धैर्य पूर्वक इंद्रिय मन का संयम करे, शब्द आदि विषयों का की उपेक्षा कर दे, और राग द्वेष जो मन में कहीं भी हो तो उसको पूर्ण रूप से त्याग दे, क्योंकि राग द्वेष रहेगा तो शब्द आदि विषय जो है वह वो छोड़ नहीं पाएंगे आप, और शब्द आदि विषय रहेंगे तो आत्मा को जो है नियमन नहीं कर पाएंगे, मन इंद्री को, तो ये आवश्यक है। अब ये पक्का हो जाए इसके लिए क्या करना? कहा इसी के लिए एकांत सेवन की अपेक्षा है आपको, क्योंकि एक बार एकांत सेवन में जब तक जो है आप ठीक अपने स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये जगत का व्यवहार विक्षेप तो करेगा ही, इसलिए विविक्त सेवी होना चाहिए। और विविक्त सेवी जो है एकांत का सदुपयोग के लिए आपको लघ्वासी होना चाहिए, आलस्य प्रमाद शरीर में ना आवे इतने ही भोजन करना चाहिए। और मान लो कि जो है वहां पर दो लोग साधन कर रहे हैं तो भी जो है वह वाणी और मन और शरीर का संयम बहुत अपेक्षित है, इनको संयम नहीं करेंगे तो फिर लेटे रहेंगे, आलस्य में चले जाएंगे, या बातें करते रहेंगे, या मन से कोई चिंतन करते रहेंगे। तो ध्यान योग परो नित्यम, नित्य जो है ध्यान योग में लगा रहे और वैराग्य को आधार बना रहे। यहाँ तक ये बात आई थी, इसका भाष्य हुआ था कि नहीं? भाष्य नहीं हुआ था। तो कहते हैं विविक्त सेवी, थोड़ी सी टीका देखिए, चित्त एकाग्र प्रसादार्थम विविक्त सेवी तुम ब्याह करो। विविक्त माने देश काल का क्या उपयोग है साधन का, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बैठते ही चित्त में एक प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। वो प्रसन्नता सुख रूप नहीं है, वो सुख दुख से भिन्न है, इन चित्त का स्वभाव प्रकट हो जाता है। चित्त में आप में प्रसन्नता स्वाभाविक है और सुख दुख आगंतुक है कि नहीं? जो जगत का सुख है उसके लिए भी निमित्त चाहिए और जगत का जो दुख है उसके लिए भी निमित्त चाहिए। लेकिन आपको कोई दुख का निमित्त नहीं है तो आप प्रसन्न हैं कि अप्रसन्न हैं? प्रसन्न हैं आप, तो आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक है, निर्निमित्तिक है, ये निमित्त से नहीं है। जगत का जो बाह्य सुख दुख है ये नैमित्तिक है, इसलिए प्रसन्नता आपका स्वभाव है। जब हम ऐसे शांत वातावरण में प्रकृति के बीच में पहुंच जाते हैं तब हमारे अंदर की वो प्रसन्नता प्रकट होती है स्वभाव से। इसलिए कहते हैं कि वह विविक्त सेवित क्यों है, अरण्य नदी पुलिन गिरी गुहादीन विविक्तान देशान सेवितुम शीलमस्य इति विविक्त सेवी। जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है उसको विविक्त सेवी होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। एकांत में अधिक से अधिक अपना समय बिताने का स्वभाव होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकांत में बोर होने लगे वो तो कोई बात करने के लिए चाहिए, एकांत का स्वभाव ही होना चाहिए। जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है वहां उसको खराब नहीं लगता, अच्छा लगता। देखो रुक जाओ, घबराओ मत, अभी तो इतना समझो एकांत। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अरण्य, अरण्य माने जो है जंगल की जगह हो, शहर की जगह ना हो, जंगल की जगह। एक महात्मा ने कहा कि भजन करने के लिए जंगल तो बहुत अच्छे अच्छे थे अपने यहाँ, पर ये महात्मा लोगों ने सभी जंगलों का नाश कर दिया। हमने कहा महात्मा लोगों ने नाश कर दिया, कहा महात्मा जाके जंगल में बैठ गए, अब फिर वहां लोग आने लगे, तो आने लगे तो वही जो है ना समाधि में आ गए, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से आ गई रिद्धि, तो फिर भक्तों के लिए जो है वहां पर कमरे बनने लगे, तो औषधालय बनने लगा, तो भोजनालय बनने लगा, तो ये सब बनने लगा। तो जिनके जिनसे दूर रहने के लिए तो तुम जंगल में आए थे तो उनको वहां पर इकट्ठा कर लिया। जो कुछ भी हो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अरण्य होना चाहिए, वहां एकांत माने प्रकृति संबंध स्वाभाविक हो जाता है, कृत्रिमता का संबंध कम होता है। और नदी पुलिन होना चाहिए, यहाँ पर नदी हो, नदी का किनारा जो है बहुत ही ध्यान भजन के लिए साधक के लिए उपयोगी होता है। जैसे मान लीजिए कि नर्मदा है, अब निरंतर धारा बह रही है, और एक ध्वनि आ रही है। प्रेरणा मिलती है कि जैसे देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ आए बीच में, पर नर्मदा को रोक नहीं पाए। इतने बड़े बड़े जो है मैदान सुंदर आए, पर वो मोहित नहीं कर पाए। और यह धारा समुद्र के तरफ चली ही जा रही है सबको तोड़ते हुए। इसी प्रकार हमारा जीवन अपने लक्ष्य में केंद्रित होकर के चलते ही रहना चाहिए। एक प्रेरणा ये मिलती है। एक प्रेरणा दिखे वो अहंकार ध्वनि हो रही है, निरंतर नाद अपने अंदर गूंजता रहना चाहिए। ये ध्वनि से क्या है कि जब ध्वनि तेज होती ना, तो वहां कोई बात करे अगल बगल में तो नहीं सुनाई देता। ध्वनि में अगल बगल की बात नहीं सुनाई देती है, सब उसमें लीन हो जाती है। इसी प्रकार आपके अंदर नादत ध्वनि होने लगे तो इधर उधर के शब्द उसी में लीन हो जाते हैं, नहीं सुनाई देते। इसीलिए अपने यहाँ जो कीर्तन आदि करते हैं वो खूब साज बाज के साथ करते हैं, तो ध्वनि ऐसी आती है कि कोई अगल बगल में हल्ला करता हो तो उसके अंदर नहीं जाता। उससे रक्षा के लिए, रक्षा कवच होता है। तो ये नदी जो है, नदी का जो है किनारा होना चाहिए जिसमें रेती बढ़िया रहे, बैठने के लिए सुविधा रहे, वह नदी पुलिन है। नदी के किनारे का जो है रेती का स्थान, अथवा जो है कोई पहाड़ पर चले जाए, हिमालय में चले जाए, और वहां पर कोई गुहा हो, गुफा हो, गुफा में बैठ जाए। तो गिरी गुहा दीन, ये सब कैसे हैं? विविक्तान देशान, ये एकांत देश के सेवन करने का स्वभाव है जिसका, वो हो गया विविक्त सेवी। वह एकांत के सेवन का स्वभाव होना चाहिए उसको। जबरदस्ती एकांत का सेवन नहीं होता है, एकांत के सेवन का स्वभाव होना चाहिए। और दूसरी चीज, उस एकांत को ब्रह्मानुभूति के लिए, इस लक्ष्य को लेकर के एकांत में हम जा रहे हैं। दूसरा कोई लक्ष्य हमको एकांत में जाने का नहीं है। लक्ष्य हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो शुद्ध लक्ष्य से, और ये एकांत हमारे ब्रह्म चिंतन में सहयोगी है, इस प्रकार के दृष्टि से उस एकांत के सेवन का स्वभाव होना चाहिए साधु का। स्वभाव उसका वही रहना। अब कहा कि और भी कहा कि हाँ, एकांत में जाकर के ऐसा नहीं कि तुम सामग्री ले गए और बढ़िया बढ़िया बना करके खाए और सोए, पच जाए इसलिए थोड़ा भांग भी खा लिए, और निद्रा बढ़िया आती है, कोई जगाने वाला नहीं, कोई आरती की घंटी तो नहीं पड़ी बजेगी वहां पर की जाना है, तो कोई उपाधि नहीं है। तब तो कहा निद्रा दोष निवृत्त्यर्थम लघ्वासित्वं विशदि। निद्रादि दोष से तुम्हारा एकांत का दुरुपयोग न हो जाए, तुम्हारा एकांत व्यर्थ न हो जाए, इसलिए लघ्वासी होना चाहिए। लघु असनशीला, थोड़ा खाने का स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि इतने खाए कि जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, तो थोड़ा खाने का स्वभाव होना चाहिए। लघु असनशीला, टीकाकार थोड़ा सा इसको कहते लघु परिमितम हितम मेध्यम से अशितुम शीलम यसे। थोड़ा खाने का, लघु का अर्थ कर दिया परिमित, एक नियम पूर्वक इतना खाने का। और कोई कोई पुराने महात्मा को हमने देखा वो वजन करके खाते, उनके लिए जो रोटी बनानी है, दलिया बनानी है, तो वजन करना पड़ता था। एक शटाक या तीन तोला जितना वो लेते हैं, उतना तोला वजन करके बनाओ उतना। हमने कई महात्माओं को देखा वो वजन से ही खाते, कोई तीन तोला पांच तोला ऐसा जो है वजन करके वही कोई लेंगे, उससे ज्यादा एक रत्ती नहीं। तो कहा कि वो परिमित होना चाहिए, और परिमित भी गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि परिमित होना चाहिए कि उसको उतने खा लिया पर शरीर में वायु भर गया, तो वो ऐसा होना चाहिए कि हितकर होना चाहिए, शरीर के लिए हितकर हो, और जल्दी पचने वाला होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, मेध्य होना चाहिए, और पवित्र होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे भोजन करने का स्वभाव है जिसका पवित्र माने जिसको आप आहुति दे सकें ऐसे भोजन करना चाहिए, ये ग्यारह होना चाहिए। वो मृत है तो इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा भोजन करने का स्वभाव हो। विशेषण योग तात्पर्य विवरण होती है, दोनों विशेषणों का तात्पर्य कहते हैं कि विविक्त सेवा लघ्वसन योर निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन। ये विविक्त सेवी लघ्वासी जो कहा तो निद्रादि दोष के को दूर करता हुआ चित्त प्रसाद हेतु पद ग्रहणम, चित्त में एक स्वाभाविक प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला होना है इस रूप में ग्रहण करना। यत वाक काय मानसो, थोड़ी टीका देखिए, निद्रादि आदि से क्या लेना, इत्यादि शब्द शब्दात आलस्य प्रमादयो, निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं आना चाहिए। बुद्धि विक्षेप का विवक्षिता, जो बुद्धि में विक्षेप करने वाले हैं इन दोषों का निराकरण है। वक्षमाण ध्यान योगयो उपायत्वेन विशेषणांतरम विभजते, आगे कहे जाने वाला जो ध्यान योग है वह उपाय रूप से विशेषणांतर को विभाग करते हैं। वाक्च कायस्य मानसम च, वाणी शरीर और मन यतानि संयतानि यस्य, जिसके नियमित हैं, ज्ञान निष्ठस्य जिस ज्ञान निष्ठ के मन वाणी शरीर नियमित हैं संयमित हैं, स ज्ञान निष्ठो यतिर, वो ज्ञान निष्ठ जो यति है उसका नाम है यत वाक काय मानसस्य। वो यति यतवाक काय मानस होता है, यानी शरीर इंद्रिय और मन उसके वश में रहते हैं। ऐसा नहीं कि मन जहाँ चाहे तहाँ उसको ले जाए, इंद्रिया जहाँ चाहे वहाँ देखने में लगा दें, श्रोत्र जो है वह रेडियो सुनने में लगा दे, ऐसा नहीं है। वो नियमित वो रखा है, उसको नियमित करके रखा है। शरीर जो है वह तो पड़ा रहे ऐसा नहीं, आसन से बैठने का उसको अभ्यास है। वागादि संयमस्य आवश्यकत्व द्योतनार्थम स्याद इति उक्तम, कोई कहा मानसस्याद ऐसा होवे मानी ये बहुत आवश्यक है उसके लिए। संयत वागादिकरण ग्रामस्य अनायासेन कर्तव्यम उपदिशति, अब जिसका मन शरीर वाणी संयत हो और एकांत देश में हो और लघ्वासी है तो उसके लिए स्वाभाविक रूप में वो क्या करेगा, स्वाभाविक कर्तव्य उसका क्या होगा, का ध्यान योग पर एवं उपरत सर्व करण, इस प्रकार सभी करणों करण जिसके उपरांता को प्राप्त हो रहे हैं ऐसा सन ध्यान योग परो। ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम, ध्यान है आत्मस्वरूप का चिंतन और योग है आत्म विषय एव एकाग्रीकरण, आत्म विषय में ही मन को एकाग्र करना, तो ध्यान योग वो जो ध्यान योग है वो परत्वेन कर्तव्य यस्य स ध्यान योग पर, उसी को सबसे श्रेष्ठ साधन मान करके लगा रहा था। ये ध्यान योग ठीक चले इसी के लिए तो लघ्वासी एकांत से भी हुआ है, इसलिए ध्यान और योग को परते न कर्तव्य विषय पर रूप से जिसका कर्तव्य है वो हो गया ध्यान योग पर। कहते कभी कभी का नित्यम नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य भाव प्रदर्शन, ऐसा नहीं कि कभी जो है पाठ करने लगा तो कभी जप करने लगा, ध्यान में ही उसको तत्पर होना चाहिए। जो अपरोक्ष करना चाहता है उसको बहिर्मुखता का कोई साधन नहीं लेना चाहिए, उसको आंतर्मुख होने का ही साधन लेना चाहिए। वैराग्यम विराग भावो, विराग भाव क्या है, दृष्टा दृष्टेषु विषयेषु वैतृष्ट्यम, दृष्टि विषय अदृष्ट विषय, कुछ विषय सुना है कुछ विषय देखा है पर इसमें तृष्णा उसकी निवृत्त हो जानी चाहिए तभी ये कर सकता है। सम्यक उपाश्रितो नित्यम ये वेत्यर्थ, मंत्र जपादि पदेन प्रदक्षिण प्रणामादयो है, अब प्रदक्षिणा में लगा है, सूर्य नमस्कार में लगा है, प्रणाम में लगा है, तो इसी जो है क्रिया में लगा रहेगा तो ध्यान योग में ये प्रतिबंधक है, तो ध्यान योग प्रतिबंधका गृहिता। उक्तयोर यो ध्यान योग यो उपायत्वेन उक्तम विराग भावम विभजति। ये जो ध्यान योग जो कहा गया है यही उपाय रूप में जो कहा गया उसमें विराग भाव को जो है विभाग करते हैं। क्या कह रहे हैं कि दृष्टा दृष्ट विषयेषु, विराग क्या है, दृष्टा दृष्ट विषय में तृष्णा रहित होना, सम्यक्तम विनक्ति, और सम्यक प्रकार से कैसे होगा, नित्य नित्य वैराग्यवान हो, नित्य ध्यान पर हो, लघवासी हो, यतवाक काय मानस हो, विविध सेवी हो। तो यह क्रम से ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव परमात्मा का करने में समर्थ होता है। और भी कुछ हेतु है, क्या है, ज्ञान निष्ठ सेयतेर विशेषणांतरम समुच्चिन, और भी कुछ चीजें हैं जिसके विषय में इस साधक को सावधान रहना चाहिए। क्या है सावधानी, का अहंकारम किंच अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते मन में कभी अहंकार नहीं आने देना चाहिए, ये अहम एक अहम है एक अहंकार है, अहम जो है शुद्ध स्वरूप है, पर जब उसमें कार प्रत्यय लग जाता है तब कोई न कोई उपाधि को लेकर के लगता है, इसलिए अहंकार ये आपका शुद्ध अहम नहीं है। तो क्या हो जाता है, ये तो ऐसा हो जाता है अहंकार कि जैसे जो है देखो है? मैं जो है वह ब्राह्मण जाति का हूँ, उच्च कोटि की जाति में हमारा जन्म है, अथवा मैं ऐसे बड़े महात्मा का शिष्य हूँ कि जिसके समान कोई है ही नहीं है, इसका भी अहंकार हो जाता है। किसी को विरक्ति का भी अहंकार हो जाता है, मेरे समान विरक्त कोई है ही नहीं। किसी को ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है, मेरे समान ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये सब अहंकार के विभिन्न प्रकार के स्वरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वह ऐसी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैं निरहंकार हूँ इसका भी अहंकार हो सकता है। अज्ञानी में अहंकार हो जाता किसी चीज को लेकर के हो जाए, किसी बात को लेकर के अज्ञानी में अहंकार हो सकता है, तो इस अहंकार से बचना चाहिए। कोई ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर इसका प्रसंग नहीं है, यहाँ पर प्रसंग ये है कि ध्यान जब करता है तो सब चित्त इत्यादि एकाग्र हो गया, तो अस्मिता में जाकर के जैसे योग दर्शन के अनुसार हम जब देखते हैं तो चित्त एकाग्र होने के बाद भी जो है अस्मिता भूमिका आती है, एक भूमिका ऐसी आती है जिसका नाम है अस्मिता भूमिका। तो वो लोग मानते हैं कि अस्मिता भूमिका में जो है अस्मिता भूमिका का भी रस न ले, क्योंकि अस्मिता भूमिका में भी बड़े ऐश्वर्य किनारे किनारे घूमने लगते हैं। जब आप इदम को सर्वथा त्याग करके अपने अहम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो इदम आपके चारों तरफ घूमने लगता है। तो यदि उस अस्मिता का आप त्याग नहीं करेंगे तो शुद्ध स्वरूप में नहीं पहुंचेंगे। तो अस्मिता भूमिका में तमाम प्रकार के ऐश्वर्य आने लगते हैं, तो ऐश्वर्य का बल अपने में मालूम होता है, सिद्धि का बल, सिद्धि आ जाती है अस्मिता भूमिका। तो अस्मिता भूमिका में जो सिद्धि आ जाती है तो उसका बल मालूम होने लगता है, और जब बल मालूम होने लगता है तो जहाँ जो है अपने से भिन्न किसी चीज का जो है आपने आधार लिया तो आपको घमंड हो जाता है, दर्प आ गया, और जहाँ दर्प आ गया तहाँ फिर कोई कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में कोई विघ्न किया तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और किसी के प्रति क्रोध हो गया तो संग्रह खूब करेगा, गुंडे को इकट्ठा करेगा, उसको इकट्ठा करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, इसको मारना है कैसे मारेगा, तो कहां से कहां अस्मिता से उतर करके जगत में बहुत दूर तक फैल जाता है। इसलिए उस अस्मिता से बचना चाहिए, अस्मिता से अस्मितागत जो ऐश्वर्य है उससे बचना चाहिए, ऐसा किसी किसी टीकाकार का मत है। तो यहाँ पर ये देखेगा कि अहंकार से बचना चाहिए हर प्रकार से, ये कुल विषयक भी हो सकता है, ये गुरु को लेकर के भी हो सकता है, विरक्ति को भी लेकर के हो सकता है, ज्ञान को भी लेकर के हो सकता है, अपने सहनशील स्वभाव को लेकर के भी हो सकता है, किसी चीज को लेकर के ये अहंकार झट आ जाता है। इससे उस साधक को बहुत बचना चाहिए, क्योंकि वह अहम में प्रतिष्ठित होना चाहता है तो ये कार को छोड़ना पड़ेगा, ये अनात्म संबंध से अहंकार हो जाता है। दर्प तो होता है कि जो है वह बाहर के संबंध से, बाहर का ईश्वर, और जो अहंकार होता है वह अंदर का ईश्वर, ये अंदर का ईश्वर है आपका, त्याग वगैरह ये सब अंदर का ईश्वर है, ज्ञान तो ये सब अंदर का ईश्वर है, इसको अंदर के ईश्वर को लेकर के हो जाता है, तो इससे बचे। अब बल से भी बचे, कहा बल से बचे, अरे कमजोर रहेगा तो साधन कैसे करेगा, कहा यहाँ शारीरिक बल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शारीरिक बल को आप कैसे त्यागेंगे, है ध्यान करता हुआ शारीरिक बल को कैसे त्यागेंगे, इसलिए इसको छोड़ना है। तो ये शारीरिक बल नहीं है, ये कौन सा बल है, ये दुराग्रह रूपी बल है, ये असदग्रह है, ये कैसा बल है, असदाग्रह, ये अंतर का जो असदाग्रह रूपी बल है, जो काम राग से युक्त जो है, जहां कामना होती है तो असदाग्रह हो जाता है, अंदर कोई भी कामना है तो असत विषय का आग्रह हो, आग्रह हो गया आपके अंदर, ऐसा बल जो है वो अंदर नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है कि एक प्रकार का वो इस प्रकार का होता है कि वो बड़ा अंदर से जो है वह उसको जो स्थिति है ना ध्यान की स्थिति से उसको उद्वेलित करता है, कुछ करने के लिए उद्वेलित करता है, ये बल जो है कुछ कर दिखाने के लिए दुनिया को ऐसा उद्वेलित करता है, इसलिए इससे भी बचना चाहिए। ये बल जो है ये अविद्या वासनाकृत जो वृत्ति का वेग है, वृत्ति वेग लक्षण बल है, ये वृत्ति वेग लक्षण बल से भी बचना चाहिए, इससे भी सावधान रहना चाहिए। और दर्पम, दर्प क्या है, ये हर्षजन्य जो है एक मद है, और ये मद जो है वह धर्म को क्या करता है कि धर्म से विपरीत कर देता है। एक आपस्तंभ सूत्र है कि हृष्टो दृप्यति धृप्तो धर्मम अतिक्रमते, जब किसी चीज में इसको हर्षित होता है ना तब इसको एक घमंड आ जाता है, एक दर्प आ जाता है, और जब दर्प हो जाता है तब धर्म का अतिक्रमण कर देता है, न्याय का अतिक्रमण कर देता है। जहां जगत के सुख इसके अंदर आया तहां एक उसको दर्प आता है, और दर्प आया तो धर्म का अतिक्रमण न्याय का अतिक्रमण कर देगा, इसलिए इसके अनुसार कहते हैं कि दर्प से बचना चाहिए। हर्षजन्य जो मद है जो धर्म के अतिक्रमण का कारण है, इससे साधक को बहुत बचना चाहिए, क्योंकि आएगा तो फिर कामना उत्पन्न कर देगा। तो काम क्या है कि विषयाभिलाष, ये विषयाभिलाष जो है यही है कामना, तो ये काम से बचे। और जहां काम आता है तहां जरा सा उसमें विपरीतता आई तो क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध आ जाएगा तो क्रोधाविष्ट व्यक्ति को कोई विवेक रह पाता है, क्रोधाविष्ट व्यक्ति को कोई विवेक नहीं है, उसको कोई विवेक नहीं है, और न माता को माता समझता है, न पिता को पिता समझता है, न गुरु को गुरु समझता है, वो अपनी जो है अमूल्य वस्तु ही पटक करके फोड़ देता है, सिर फोड़ लेता है, जोर से चिल्लाने लगता है। यदि क्रोधाविष्ट व्यक्ति की फोटो आप ले लीजिए और उसकी जो बात है उसको टेप कर लीजिए, और जब वो प्रसन्न अवस्था में कभी स्वस्थ अवस्था में बैठा हो तो वो फोटो रख दीजिए, और टेप खोल दीजिए तो उसको यही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या मेरी वाणी हो सकती है, ऐसा पागल बना देता। अब कहते हैं कि परिग्रह फिर क्यों कह दिया? कहा परिग्रह इसलिए कह दिया कि कामना तो नहीं है पर प्रारब्ध बसात जो विषय उसके पास आ जाए, जंगल में भी आ जाए, तो उसका संग्रह न करे। अब वो तो गया नहीं कहीं, पर ये प्रारब्ध ऐसा है कि वो जंगल में भी पहुंचा देता है। अब जंगल में पहुंचा देगा, यदि उसको ग्रहण करने लगेगा तो फिर भी वही आधी आएगा कि नहीं, इसलिए उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि एकांत में ये रहेगा तो एकांत में भी चीज इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे पता लग जाता है कि गहन जगह में गुफा में एक महात्मा रहते हैं, तो जो जो सुनता है वो ले जाता है कुछ न कुछ, तो फिर वो गुफा में रखने की जगह नहीं रहती है, तो चोर डाकू भी आने लगते हैं वहां पर। इसलिए कहा कि वो प्रतिग्रह से भी बचना चाहिए, परिग्रह से संग्रह से बचना चाहिए, तो प्रारब्ध बसाने पर भी जो है इससे बचना चाहिए। ये यद्यपि पहले कह दिया था, पहले जो है बात हो गई थी कि जब विषय से जो है मन को हटा लिया तो इनको कहने की क्या जरूरत थी, पहले आ गया ना यथवा काय मानस वैराग्यम संप्रासित, वैराग्य हो गया तो ये काम क्रोध परिग्रह की क्या बात आई। का इनको पुनः कर रहे हैं, इनका बहुत महत्व है, ये जरा भी पकड़ेंगे तो झट आपको वैराग्य को शिथिल कर दे, ये आपको पकड़े तो जैसे जो है वह ये जरा भी आपको पकड़े, आप इनका सहारा लिए तो झट ये आपके वैराग्य को खाने को तैयार हो। इसलिए इनसे जो है जो अपरोक्ष करना चाहता है उसको बहुत बचने की आवश्यकता है। कामम क्रोधम परिग्रहम इनको विमुच्य, इससे विशेषण मुच्य, इसको जो है विशेष रूप से जो है वह इसको छोड़ देना चाहिए, इसके प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई जो है वह क्रोध से द्वेष ले लेते हैं और परिग्रह से ऐसा लेते हैं कि यद्यपि इंद्रिय मनोगत दोष का तो परित्याग कर लिया है पर शरीर धारण प्रसंग से अथवा कोई धर्म के निमित्त से, शरीर धारण के प्रसंग से भी इसको परिग्रही नहीं बनना चाहिए। और आप धर्म का बहुत लोग आए कहे महाराज जो है आपको कुछ नहीं, सब हम लोग करेंगे, आप जरा बैठे रहिए, हैं चंदा तो हम लोग करेंगे, यहाँ पर जो है वह सहस्त्र चंडी यज्ञ करना है, तब महात्मा के निमित्त से आप परिग्रह आने लगा, अब महात्मा बैठा रहेगा तो परिग्रह आएगा कि नहीं, तो उसके तरफ उसका जरा भी ध्यान गया तो फिर वो अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये दो जो प्रसंग है, शरीर धारण प्रसंग धर्मानुष्ठान निमित्त, इन दो निमित्तों से भी बाह्य परिग्रह से बचना चाहिए। ये दो निमित्त को लेकर के जो बाह्य परिग्रह है उनसे भी बचना चाहिए। विमुच्य विशेषण त्यक्त्वा, विशेष रूप से इनका त्याग करें। कोई लोग कहते विमुच्य यहाँ कह दिया कि जो है इनकी झंझट ही छूट जाए इसलिए संन्यास ले ले, क्योंकि शास्त्र में सन्यासी को किसी प्रकार का परिग्रह करने का अधिकार नहीं है, तो शिखा यज्ञोपवीत का परित्याग कर दिया, जब शिखा यज्ञोपवीत का परित्याग कर दिया तो परिग्रह सब छूट गया उसका। इसलिए विमुच्य के द्वारा जो है इस बात का संकेत है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब विमुच्य हो गया तो कहा कि निर्ममः, निर्मम फिर कहने की क्या आवश्यकता थी? कहा निर्मम कहने की आवश्यकता ये थी कि देह जीवन मात्र के लिए जो बलात् जो है वह उसके पास है, जिसको काम में लेता है, उसकी प्रति भी ममत्व नहीं होना चाहिए। ये ममत्व बहुत विलक्षण चीज है, वो एक पेन का भी ममत्व हो जाता है, माला का भी ममत्व हो जाता है, वो भी बड़ा दुख देता है। पुस्तक का ममत्व हो जाता है, वो भी बड़ा दुख देता है। जिसको अपरोक्षानुभूति करनी है, वह जो अपरोक्षानुभूति के लिए हमारे पास वस्तु है उसका भी ममत्व उसमें नहीं होना चाहिए, उसका भी ममत्व उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दुख देगा। अब मूसा काट देगा पुस्तक, दीमक खा लेगा, तो फिर दुख हो तो होगा ही। क्या कोई उठा ले गया? अरे भाई कोई उठा ले गया तो दुख देगा, तो विक्षेप उत्पन्न कर देगा। एक महात्मा हमने देखे एक धुआधार में, वहां पर आकर के बड़ा परिश्रम करके एक कुटिया बनाई, बहुत भीड़ जगह थी। अभी तो एक महात्मा रहने लगे वहां पर, पहले बहुत भीड़ जगह थी।